Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 stycznia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Z godziny na godzinę przybywa pieniędzy na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Belgowie stali się ostrożniejsi, wyciągnęli wnioski po marcowych zamachach terrorystycznych. Włoscy rolnicy liczą straty po ostrym ataku zimy. Już 7 milionów 140 tysięcy złotych jest na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra Jurka Owsiaka gra po raz 25. Pieniądze do puszek zbiera w całym kraju i za granicą 120 tysięcy wolontariuszy. Będą przeznaczone, tak jak w zeszłym roku, na sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych. Fundację można wspierać nie tylko przez datki do puszek, ale też za pośrednictwem internetu, SMS-ów lub uczestnicząc w aukcjach charytatywnych. Jak co roku przygotowano wiele imprez towarzyszących. Legnica od lat wspiera orkiestrę, jak zapewnia szef tamtejszego sztabu w OŚP-u Piotr Szymański, teraz jest tak samo. Finał mamy głównie w Galerii Piastów. Imprezy wszystkie towarzyszące dzieją się od godziny 13. Kłady, legnickie morsy, straż pożarna napełni wielki basen. Będzie też jedzenie dla wolontariuszy. Będzie na pewno gorąco. Jesteśmy najcieplejszym regionem w kraju. O rekordy walczą sportowcy. My chcemy, żeby po prostu ludzie byli ze sobą. Główny dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Żebyśmy pokazali, że każda złotówka będzie dobrze później wydana na sprzęt. I po tych 25 latach, wszyscy tutaj mówimy, to już tyle czasu. To jest taka emocja. Mamy nowe miejsce. Jest jakaś niebywała zwrotna od ludzi, która jest nam niezwykle potrzebna. Ten ogromny plac defilad będzie podzielony na takie trzy części. Rzecznik orkiestry Krzysztof Dobiec. W samym środku będzie się mieściła scena, a po przeciwnej stronie od sceny rośnie miasteczko namiotowe i tam zaplanowane są różnego rodzaju atrakcje i strefy. Będzie można korzystać z tego wielkiego koła miejskiego, będzie można uczyć się z dziećmi pierwszej pomocy, będzie można uczestniczyć w przejażdżkach motocyklami, samochodami. Główny sztab tegorocznego finału po raz pierwszy ma swoją siedzibę na placu defilad przed Pałacem Kultury. W rozstawionych namiotach dla wszystkich, także dla najmłodszych, przygotowano wiele atrakcji. O godzinie 20 tradycyjnie rozbłyśnie światełko do nieba. Caritas Polska przekazała na aukcję w OŚP-u lampę oliwną w kształcie gołębia pokoju, wykonaną przez chrześcijan z Bliskiego Wschodu. W specjalnym oświadczeniu wydanym kilka dni temu dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz, informował, że Caritas nie podejmuje żadnych działań przeciwko OŚP-owi, nie konkuruje z tą organizacją ani nie szuka porównań. Według niego skala problemów społecznych i liczba osób potrzebujących wsparcia w Polsce jest ogromna. Jest tu miejsce dla każdego, kto angażuje się w pomoc dla bliźniego, napisał ksiądz Subocz. Wczoraj przy okazji pikników Bezpieczna Polska Caritas Polska zbierała pieniądze dla uchodźców z Syrii. 1/3 Belgów zmieniła swoje zachowanie po atakach terrorystycznych w marcu ubiegłego roku na lotnisku i w metrze. Stali się oni ostrożniejsi i dbają o swoje bezpieczeństwo. Tak wynika z najnowszego sondażu Beata Płomecka. Ponad 30% Belgów deklaruje, że ogranicza swój udział w wydarzeniach publicznych i imprezach masowych. Te osoby rzadziej też robią zakupy w dużych centrach handlowych. Belgowie przyznają również, że są bardziej podejrzliwi wobec obcokrajowców. Co piąta osoba mówi, że żyje w ciągłym strachu i że do ataku może dojść kilkanaście kilometrów od miejsca jej zamieszkania. Ale mimo utrzymującego się zagrożenia terrorystycznego i obaw związanych z bezpieczeństwem, licznie odwiedzany był ubiegłoroczny jarmark świąteczny w Brukseli. Przyciągnął on 2,5 miliona osób, czyli prawie 67 tysięcy dziennie. Większość odwiedzających stanowili Belgowie. Nieco ponad 1/3 to zagraniczni turyści. Beata Płomecka, Polskie Radio. Na co najmniej 300 milionów euro szacuje Rolniczy Związek we Włoszech straty spowodowane przez atak wyjątkowo srogiej zimy, głównie w centrum i na południu kraju. Największe szkody śnieg i mróz wyrządziły w Apulii. W tym regionie obowiązuje stan kryzysowy. Zdziesiątkowane zostały uprawy warzyw i cytrusów, padły setki zwierząt hodowlanych. Do tego dodano straty w handlu, gdzie z powodu kłopotów w transporcie nie dostarczono bardzo dużych ilości mleka i innych artykułów. Z powodu zapowiedzi kolejnej fali mrozu pospiesznie z pól zbierane są pomarańcze i mandarynki. Eksperci zwracają też uwagę na to, że we włoskich supermarketach o połowę zmniejszyły się dostawy sezonowych warzyw, m.in. szpinaku, sałaty, kalafiorów, karczochów, kopru włoskiego i cukinii, a ceny niektórych warzyw wzrosły nawet trzykrotnie. Kolejna fala mrozów ma dotrzeć na Półwysep Apeniński jeszcze dziś. W poprzednim serwisie mówiliśmy o Beskidach, w tym o Bieszczadach. Tam dużo śniegu, lekki mróz, dobra widoczność i niewielu turystów. Tak wygląda dziś sytuacja na szlakach. Jak mówi ratownik bieszczadzkiej grupy GoPro Hubert Marek, wybierając się w góry, warto pamiętać o zachowaniu ostrożności. Piękna pogoda wkracza nam w Bieszczady. Ostrzegamy tylko turystów przed dużą warstwą śniegu, które jednak zalegają teraz całe Bieszczady.

A teraz zapraszam Państwa na audycję Historie jak z książki. Marek Strzemecki. Dźwięki historii. 15 stycznia 1559 roku koronowano Elżbietę I na królową Anglii. To the north I present unto you Elizabeth, your undoubted queen. Tak tę scenę wyobrażał sobie Shekhar Kapoor, reżyser filmu Elizabeth. 285 lat temu, 17 stycznia, urodził się przyszły król Polski Stanisław August Poniatowski. 61 lat później, 16 stycznia 1793 roku, Trybunał Rewolucyjny skazał na śmierć króla Francji Ludwika XVI. Monarcha został ścięty 5 dni później. 15 stycznia 1869 roku w Krakowie urodził się Stanisław Wyspiański, poeta, malarz, dramaturg. Chińczyki trzymają się mocno! Wiecie choć, gdzie Chiny leżą? Daleko! A? Kasi gdzieś daleko. Ten cytat i wiele innych z Wesela weszły na stałe do polszczyzny. 98 lat temu, 18 stycznia 1919 roku, założono Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. A 18 lat później, 15 stycznia 1928 roku, w Wilnie uruchomiono rozgłośnie Polskiego Radia. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. 72 lata temu, w nocy z 17 na 18 stycznia, na kilkadziesiąt godzin przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Łodzi, Niemcy rozpoczęli mordowanie więźniów przetrzymywanych na Radogoszczu. Ostatecznie podpalili więzienie. W płomieniach zginęło 1500 osób. Z masakry uratowało się tylko około 30 więźniów. Jutro minie 75 lat od jedynej kobiecej ucieczki z więzienia na Pawiaku. Z oddziału kobiecego wydostały się Ewa Drzeżepolska, Teofilia Ul i Zofia Przybytkowska. Ta ostatnia tak po latach wspominała ucieczkę. Okno wychodziło na Dzielną. Ewa otworzyła okno, zawiesiła tą linę i w tym momencie kolega Falkowski, to było naprzeciwko kościoła przy Nowolipkach, zaczął przechodzić przez jezdnię, one troszkę się speszyły, no ale swój, wszystko w porządku. Pierwsza zjechała po linie Tola Ulowa. 21 stycznia 1953 roku rozpoczął się tak zwany proces księży krakowskiej kurii metropolitalnej. Duchownych i kilka osób świeckich oskarżono o szpiegostwo. Tak proces widziała propagandystka systemu Wanda Odolska. To, co ujawniło postępowanie sądowe, jest fragmentem szpiegowsko-dywersyjnej działalności wywiadu Stanów Zjednoczonych wymierzonej przeciwko niepodległości naszej ojczyzny. Prokurator, Trybunał Wojskowy, my wszyscy mamy prawo i wszelkie podstawy traktować winy oskarżonych jako przestępstwa przeciwko obronności i całości państwa. Zapadły 4 wyroki długoletniego więzienia i 3 wyroki śmierci, zamienione później na dożywocie. 46 lat temu, 20 stycznia 1971 roku, zapadła decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Przyszłe pokolenia będą nam wdzięczne za to, żeśmy nie pozwolili, żeby ten ważny element w naszych dziejach i w kulturze, żeby uległ zagładzie, poszedł zapomnienie. Że my zachowaliśmy to dla naszej historii i dla nich też. Mówił jeden z inicjatorów odbudowy, architekt Stanisław Lorenc. Na ten cel ogłoszono specjalną zbiórkę społeczną. O tym, co było, przypomniała Magda Karczewska, a co w dzisiejszym programie? Koń w jukach udźwignąć może jedynie 125 kg ładunku. Jeśli jednak zaprząc wierzchowca do barki na kanale, to uciągnie 50 ton. Profesor Michał Kopczyński opowie o holenderskich kanałach. Tak jak o charakterze rzeki świadczą jej brzegi, tak mosty świadczą o tym, jak dynamicznie się rozwija dane miasto czy dane państwo. Maciej Stepa o książce o mostach, w sensie zupełnie dosłownym. A więc pan, ja i reszta prawidłowo myślących ludzi przeżyła głębokie rozczarowanie z powodu wyników wyborów powszechnych. Niewątpliwie w Petersburgu króluje radość, a w Berlinie głębokie obrzydzenie. A Ryszard Łukowski wprowadzi nas w klimat publicystyki Józefa Konrada. Ooh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. A dzisiaj naszym gościem pan Tomasz Stańczyk, autor książki Polskie Termopile walczyli do końca. Żeby dodać dla porządku, jeszcze drugim autorem jest Witold Pasek, ale jego udział jest mniejszy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Tomasz Stańczyk jest dziennikarzem, który już wiele pisał o historii i ta książka, no właśnie, proszę ją zaprezentować tak, żeby się dobrze sprzedawała. Termopile Polskie, tytuł książki, odnosi się do tych bitew historii Polski, do tych bojów historii Polski, które nie były zwycięskie, ale też często nie były przegrane. Czasami się kończyły, można powiedzieć, remisem. By pokazać te momenty w historii Wojska Polskiego, które przynoszą nam chlubę i chwałę, nam, znaczy żołnierzom, polskim żołnierzom. Ale to jest tak, że jednoznacznie przynoszą nam chlubę i chwałę, bo w historii no, mają dwa końce takie, prawda? Chodzi tutaj o pokazanie przede wszystkim determinacji, męstwa, siły woli, która niejednokrotnie powodowała, że w sytuacjach bardzo trudnych, dramatycznych, to właśnie ten, można powiedzieć, upór polskiego żołnierza sprawił, że nie przegraliśmy. Teraz powiemy o spisie treści. To jest 11, można powiedzieć, artykułów, które zaczynają się z barażem, czyli XVII wiek. Ostatni tekst dotyczy Wołynia, 11, Wołyńska Wyspa Ocalenia. I tak mniej więcej chronologicznie to przebiega. Co jest wspólnym mianownikiem tych różnych historii? Po pierwsze, dramatyczna sytuacja, w jakiej znaleźli się polscy żołnierze, Polacy. Drugim, siła woli i męstwo. Wybierał pan spośród jeszcze innych, czy to uznał pan za najbardziej reprezentatywne te przykłady właśnie? Ja muszę powiedzieć, że w tej książce na pewno czytelnika zdziwi, że nie ma takich bitew jak obrona Jasnej Góry, jak chociażby Kock, jak chociażby Westerplatte. Ale no właśnie, jako zdziwiony czytelnik pytam, tak, dlaczego nie ma Westerplatte na przykład? Ale nie chcieliśmy robić takiego kanonu. O Westerplatte ukazało się masę książek i wydawało nam się, że chcieliśmy zwrócić uwagę na inne, mniej znane. Na przykład taką bitwą mniej znaną jest Chodów. No właśnie, drugi rozdział, Chodów, Elearskie Termopile, zatytułowaliście go. Tak, to były Elearskie Termopile, to znaczy Termopile Husarskie, dlatego że była to niezwykła sytuacja, kiedy w 1694 roku polscy husarze bronili się we wsi Chodów i zsiedli z koni. To była niezwykła bitwa, bo znamy oczywiście znakomite dokonania husarii w wielu bitwach. Husarze wspaniałe koni, szarże, ale... tak jest, tak, tak. A oni byli jako spieszeni, jak to się mówi. Bronili się we wsi przed ogromną nawałą tatarską, budując barykady z czego się dało, z wozów, z beczek, z drzwi. Za tymi barykadami ukryci bronili się skutecznie. Przypomnijmy jeszcze dla porządku, kto z kim się bił i jaki był rezultat tej bitwy. Tatarzy przeciwko kilkuset polskim husarzom i odstąpili. Czy wśród tych 11 opowieści od Zbaraża do Wołynia jest jakaś, którą by pan wyróżnił przez swoją dramaturgię czy tragiczność sytuacji, która tam wtedy zaistniała? To znaczy, myślę, że taką bitwą, którą chciałbym wyróżnić, to jest Kostiuchnówka. Jest rok 1916, jest rosyjska ofensywa, letnia ofensywa. Polacy są na froncie na Wołyniu i spada na nich po pierwsze ogromna lawina nawała artyleryjska, ogromna lawina ognia i potem są falowe ataki piechoty rosyjskiej. Polskie brygady, wszystkie trzy brygady były wówczas na Wołyniu, ale szczególnie to uderzenie spadło na pierwszą brygadę dowodzoną przez Józefa Piłsudskiego. Była to obrona heroiczna, dramatyczna. Polacy musieli ustąpić, to najpierw się cofali na pierwszą, potem na drugą linię obrony. Jednakże ich wycofanie było związane w ogóle z ogólną sytuacją na froncie. Były tam oddziały austriackie, oddziały węgierskie. Wszyscy się cofali. Poniosła pierwsza brygada szczególnie wielkie straty, natomiast zachowała się mężnie i z determinacją. Zresztą Piłsudski zawsze mówił, że o ile polski żołnierz nie może zwyciężyć, mówi o legionistach, to zawsze pokazuje swoją wybitną, moralną postawę. Że zawsze ten honor jest ocalony. Panie Tomku, czy nie jest może tego za dużo? Może czasem w naszej historii wystarczyło nie unosić się honorem, a rozsądkiem? Oczywiście, że tak, tylko że wszystkie te bitwy, których piszemy, no, miały jakiś cel, był jakiś cel w tym, że Polacy opierali się i upierali, a nie ustępowali bez walki, prawda? No takim przykładem jest chociażby obrona Lwowa w 1918 roku. To było miasto, które Polacy uznawali za swoje. Nie było powodu, dla którego mieliby ustępować to miasto Ukraińcom. Są dwa miasta bohaterskie, zaraz powiem jeszcze o ludziach, Lwów i Grodno, to miasto godne virtuti militari, ale nigdy go nie dostało. Źle, że tak się stało. Generał Władysław Sikorski, spotykając się z obrońcami Grodna, część z nich znalazła się w szeregach armii generała Andersa, obiecał, że takie wyróżnienie zostanie dane temu miastu. Niestety nie spełnił tej obietnicy. Zabrakło czasu. Niestety Grodno jest pozbawione orderu Virtuti Militari, na który zasługuje. To właśnie Grodno powinno stać się symbolem polskiej walki, polskiego oporu przeciwko Armii Czerwonej w 1939 roku. Ja mam wrażenie, że takiego symbolu nie mamy, bo jeżeli chodzi o wojnę polską z Niemcami, wiadomo, Westerplatte, bitwa nad Zurą, Kock. Natomiast tu, jeżeli chodzi o wrzesień 1939 na Kresach, no nie mamy takiego punktu, można powiedzieć jasnego punktu i chwalebnego. I bardzo bym chciał, żeby Grodno świadomości Polaków stało się właśnie czymś takim jak Westerplatte, jeżeli chodzi o wojnę z Niemcami. Tomasz Stańczyk przypomina Ogrodnie, nie tylko Ogrodnie w książce Polskie Termopile walczyli do końca. A ja chciałbym Państwu powiedzieć, że ta książka Tomasza Stańczyka we współpracy Witolda Paska to jest nasz dzisiejszy prezent dla naszych słuchaczy. Żeby otrzymać tę książkę, należy napisać na adres historiejaksksiążki@polskieradio.pl historiejaksksiążki@polskieradio.pl. Po przerwie wracamy do rozmowy. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Stańczyk. Napisał książkę we współpracy z Witoldem Paskiem o polskiej historii. Mówiliśmy przed przerwą o bohaterskich Polakach, o dwóch miastach, Lwów i Grodno. I w tym rozdziale o Wołyniu zajął się pan Ukraińcami. Tymi bohaterskimi Ukraińcami. To znaczy tak, ja nie wyobrażam sobie, żeby pisać o ludobójstwie na Wołyniu, o rzezi na Wołyniu, jednak bez przypomnienia, co właśnie robię, o tych Ukraińcach, którzy ratowali Polaków. I to była sytuacja... Oczywiście z narażeniem życia. Z narażeniem życia. No opisuję tutaj wiele faktów, kiedy Ukraińcy ratowali Polaków. Czasami były to, wynikało to... Znaczy to było zawsze tak, że decydowało o tym sąsiedztwo, znajomość. Mhm. Sąsiedzi ratowali sąsiadów, zamiast ich zabijać. Myślę, że trzeba pamiętać. Mówiliśmy o takich Termopilach, które zdarzyły się, ale w książce jest w piątym rozdziale historia, którą zatytułowaliście panowie Marsz przez Ulinę Małą. Niedoszłe Termopile. Tak. To mniej znana historia jest. To była sytuacja, która mogła się zakończyć dla Józefa Piłsudskiego i dla prowadzonych przez niego żołnierzy tragicznie. Tu rzeczywiście zadecydował łódź szczęścia. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że wojska austriackie wycofywały się pod naporem rosyjskim w kierunku granic Królestwa Polskiego, czyli wychodziły z zaboru rosyjskiego. Józef Piłsudski nie chciał się zgodzić na to, nie chciał walczyć poza granicami ziem polskich i postanowił na własną rękę, wykazał się po prostu niesubordynacją, jeśli nie buntem, na własną rękę postanowił przybijać się do Krakowa, ponieważ liczył, że Kraków jako twierdza będzie się bronił. Jego błąd polegał na tym, że liczył, że prześlizgnie się korytarzem utworzonym pomiędzy wojskami rosyjskimi a austriackimi. To było błędne założenie, ten korytarz się strasznie zwęził i w drodze do Krakowa napotykano patrole kozackie, które ostrzeliwały legionistów, legioniści też strzelali. Szczęście polegało na tym, że te patrole wykazały się zupełną indolencją, nie doniosły do swoich dowództw o tym, że jest jakiś oddział po drodze. I Piłsudski przyznaje, to jest niezwykłe, że Piłsudski pisząc te swoje wspomnienia pisze o swoich rozterkach, o swoich lękach, wyrzuca sobie, że głupio zrobił. To jest tak jak na wojnie. Naprawdę w wielu przypadkach szczęście decyduje o zwycięstwie, ale także determinacja i dyscyplina. Pisał Piłsudski w Moich pierwszych bojach, tej książce, którą tworzył w Magdeburgu, w twierdzy. Mogła mi się próba stworzenia Związku Wojska Polskiego nie udać, mogłem się mylić w rachubach, lecz nie mogłem zdobyć się na jakieś udawanie Józefa Poniatowskiego i tonąć w jakiejś Elsterze. Tak komentował Poniatowski, uważał go za straceńca? Może Józef Piłsudski nie wypowiedział się do końca, bo tak. Bo nie chciał podzielić losu Józefa Poniatowskiego jako kogoś, kto ginie w obcej służbie. No bo taka była prawda. Józef Poniatowski zginął w obcej służbie. Ta historia, powiedzmy od razu, też opisywana jest przez pana w książce. Tak. Natomiast Piłsudski, co może się wydawać niezgodne z jego pragmatyzmem, z jego chłodnym realizmem, gotów był poświęcić siebie, swoich żołnierzy, tak jak książę Józef, bo liczył na to, że ta ofiara nie pójdzie na marne, że przyszłe pokolenia będą o tym pamiętać. Natomiast nie chciał zginąć jako Polak w obcej służbie. Zapchnięty do Elesteryz na powrót. Tak, tak, tak. Ten rozdział też jest w książce, a książkę tę napisał Tomasz Stańczyk we współpracy z Witoldem Paskiem. Polskie Termopile walczyli do końca, a my słuchaliśmy w przerwie muzyki Henryka Warsa i Bronisława Kapera w nowych aranżacjach Pawła Kaczmarczyka i Audio Feeling Trio z płyty Deconstruction. Tomasz Stańczyk był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Historia jak z książki. Po holenderskich kanałach najpierw poruszano się z prędkością około 7 km na godzinę. A kiedy ta prędkość wyniosła 20 km, to Michał Kopczyński. W epoce przedprzemysłowej, nieznającej dobrych dróg, najbardziej niezawodnymi arteriami komunikacyjnymi były rzeki. Rzeki i łączące je kanały odgrywały kluczową rolę w transporcie, bo koń w jukach udźwignąć może jedynie 125 kg ładunku. Ten sam koń może pociągnąć po nieutwardzonej drodze wóz ważący 600 kg. Jeśli jednak zaprząc wierzchowca do barki na kanale, to uciągnie 50 ton. Z możliwości podróżowania rzekami korzystali również pasażerowie, ale realia nie zawsze były komfortowe. Podróżujący po Loarze w połowie XVII wieku włoski ksiądz Sebastiano Locatelli pisał: w krzyku kobiet, płaczu dzieci i chaosie tej stłoczonej masy ludzi walczących o każdy cal przestrzeni dla oddechu, czułem się, jakbym przemierzał Styx na śmiertelnej barce Charona. Pęcherze na moich rękach od wiosłowania bolą i nie sprawia mi przyjemności więcej pisać. Jakże inaczej podróżowało się po Holandii? Już w średniowieczu mieszkańcy północnych Niderlandów przekopywali kanały łączące ważniejsze miasta z przecinającymi kraj wielkimi rzekami Renem, Skaldą i Mozą. Gęsta sieć kanałów okazała się skutecznym narzędziem dla utrzymania kontaktów między miastami i ich zapleczem. W pierwszej połowie XVII stulecia wybudowano dodatkowe 658 km kanałów służących transportowi pasażerskiemu. Podróż ciągnioną przez konia barką była tania i komfortowa. Kajuta z dostępem przez podwójne drzwi z tyłu ma 8 miejsc wyściełanych, dla pospólstwa jest namiot z małym miejscem na bagaż. Kajuta jest zielona z oknami po obu stronach, ze stołem i spluwaczkami, pisał pewien angielski dyplomat. Jednym słowem kultura i beztroska, bowiem podróżny nie musiał sam sprawdzać stanu technicznego łodzi, negocjować ceny z przewoźnikiem, utrzymywać na własny koszt nachalnie upominających się o alkohol członków załogi. Z barek pasażerskich korzystali ludzie niemal wszystkich kondycji społecznych. Nasze barki pasażerskie są godne uwagi jako miejsca, gdzie każdy może swobodnie, acz z zachowaniem pewnych zasad, głosić swe poglądy, zachwycał się niderlandzki uczony Le Frank van Berkey. Nieco innego zdania był pewien Anglik, wspominający z obrzydzeniem tuzin holenderskich chłopów, ludzi urodzonych, by używać swych nóg, którzy lekceważąc czystość panującą w ich kraju, będą spluwać ci pod nogi, mając za nic twą społeczną pozycję. Ale najważniejszą zaletą barek była ich niezawodność. Ambasador angielski Sir William Temple tak opisywał swe wrażenia z Holandii około 1670. Dzięki łatwości podróżowania człowiek przedsiębiorczy nie traci czasu. Pisze, je lub śpi w drodze, bowiem czas pracownika i przedsiębiorcy jest największym bogactwem każdego kraju. Zarówno wyjazd, jak i przyjazd miał miejsce o z góry ustalonej godzinie. Opóźniający się szyper ponosił dotkliwe kary finansowe, a pasażerowie mogli kontrolować tempo podróży dzięki klepsydrze stojącej na widocznym miejscu. Czas to pieniądz. Jakże charakterystyczna dla epoki współczesnej dewiza obowiązywała 400 lat temu w Niderlandach. Choć barki poruszały się z szybkością zaledwie 7 km na godzinę, to pasażer wyruszający z Rotterdamu o 8 rano mógł być pewien, że w Delft znajdzie się o 10, w Leidzie o 13.30, a Amsterdam ujrzy o 21.15. Rzecz znamienna, iż Anglicy podziwiający w XVII wieku ten system, w początku wieku XIX stali się krytyczni. Sposób podróżowania zdaje się dobrze oddawać stosunki holenderskie. Pozwala oszczędzić pieniądze, ale pochłania czas. Holender w godzinę przebywa 3 mile, Anglik zaś 6 lub 8. Różnica ta odzwierciedla odmienny duch i energię obu narodów. Uderzająca zmiana percepcji. Ale autor tych słów przybył z kraju, w którym z roku na rok rosła liczba połączeń dyliżansowych, a podróżny przemieszczał się z obłędną jak na owe czasy szybkością 16 km na godzinę. W ojczyźnie rewolucji przemysłowej czas biegł już szybciej niż na kontynencie. Ciała kładły Zanim przejdziemy do polecenia nowych książek, dwa słowa o piosence, która właśnie za nami. Niektórzy z Państwa może rozpoznali wiersz Drzewa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a muzyka i wykonanie to już Sylwek Domański. Ten i inne wiersze Kolumbów w wersjach rockowych znalazły się na płycie Fabryka Sierpień. Płyta pojawiła się w sklepach pod koniec ubiegłego roku, a my do niej jeszcze będziemy wracali. Dzieje się historia. I jego długa, kręta i wyczerpująca ścieżka do jednostki wojskowej Grom wiodła przez Wojskową Komendę Uzupełnień, Pułk Specjalny w Lublińcu, misję wojskową w Libanie. Z naderwanymi ścięgnami, wyjąc z bólu, stawił się na wstępną selekcję do jednostki. Dopiero tu zaczęło się prawdziwe piekło. Selekcja do jednostki Grom w Bieszczadzkiej Głuszy, tygodniowy morderczy obóz, którego poziom trudności zszokowałby nawet brytyjskich komandosów. Nawal, bo mowa jest o tym autorze, to pseudonim autora, był kiedyś gromowcem, teraz pisze książki o tym, jak tam się dostał i jak tam było. Tajemnice rekrutacji do najbardziej elitarnej polskiej jednostki. A tytuł tej książki, Ostatnich gryzą psy, jak zostałem szturmowcem Gromu. I druga książka Nawala na ten sam temat, Przetrwać Belize. Tutaj były żołnierz Gromu opowiada o morderczym treningu w podzwrotnikowej dżungli. Nawal, dwie książki o Gromie, bardzo ciekawe. Historie jak z książki. Ich nazwiska weszły na stałe do historii Łodzi. Kilku z nich miało więcej szczęścia i weszli też do historii literatury, a potem polskiego kina. Niemal każdy słyszał o poznańskich i Szajblerach. Stali się bohaterami masowej wyobraźni nie tylko dzięki bogactwu, rozmachowi budowniczych i przemysłowców, ale może nawet bardziej dzięki niezwykłym, pełnokrwistym postaciom, które stworzyli w Ziemi Obiecanej najpierw Raymond, a potem Andrzej Wajda. Bohaterowie powieści i filmu to jednak nie rzeczywistość. To tylko wizja nią inspirowana, pełna przerysowań i uproszczeń. Z tym efektownym, artystycznym wizerunkiem łódzkich przemysłowców postanowił skonfrontować rzeczywistość Marcin Jakub Szymański w książce Fabrykanci, burzliwe dzieje łódzkich bogaczy. Wszyscy oni, bohaterowie, ściągali do Łodzi kierowani ambicją, inteligencją i sprytem. Co więcej, to w książce Marcina Jakuba Szymańskiego i Błażeja Toreńskiego, który ostatni rozdział napisał. Też przeczytajcie. Maciej Steppa z IPN opowie o książce, która, śmiało można powiedzieć, nie wchodzi w zakres zainteresowań instytutu, w którym polecający pracuje. Autorów jest dwóch, Edward Danison i Jan Stewart. Jak czytać mosty, czyli konstrukcje łączące stulecia. Mała książeczka z serii bardzo obiecującej, która pokazuje ikony architektoniczne, bo trzeba pamiętać, że dla każdego architekta budowa mostu jest zwieńczeniem kariery. Tak jak o charakterze rzeki świadczą jej brzegi, tak mosty świadczą po pierwsze o tym, jak dynamicznie się rozwija dane miasto czy dane państwo. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tego się dowiedziałem od sprzedawcy tego albumu, książki, że istnieje specjalny krok wojskowy, mostowy. To wynika z tego, że wojsko idąc krokiem marszowym spowodowało jakąś katastrofę budowlaną. Więc krok mostowy to jest po prostu swobodny krok, którym należy przechodzić przez mosty. To się może przydać, jeśli Państwo będą szli jakąś większą grupą po jakimś moście. Wracając do tego, dlaczego warto tą publikację przejrzeć, kupić czy mieć. Książka jest bardzo bogato ilustrowana, oprócz zdjęć, które pokazują mosty współcześnie istniejące i jak one się przeobrażały, bo trzeba Państwu wiedzieć, że wiele z tych mostów na przestrzeni wieku zmieniała się z przyczyn konstrukcyjnych, ale też funkcjonalnych. Bardzo dużo rysunków, które pokazują szczegóły techniczne. Są pewne smaki, które wynikają z konstrukcji samej książki, to znaczy zarówno słowniczek pojęć na samym końcu, jak i sylwetki najsławniejszych projektantów. Nie ma w tej książce, co prawda, polskich pionierów w tej dziedzinie. Nie ma nic o Stanisławie Brylle, który skonstruował w 1929 pierwszy most spawany pod Łowiczem, który przyjeżdżali oglądać inżynierowie z Europy i ze świata. Nie ma też o Erneście Malinowskim, który w Peru zbudował niesamowitą konstrukcję dla kolei, więc tego na pewno brakuje. Natomiast zachęcam do zapoznania się z tą książką. Edward Danielson, Jan Stewart. Jak czytać mosty, konstrukcje łączące stulecia. powie ktoś, komu się zdarzy zobaczyć zimą me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, gdy chmury wiatr przegania zimny, nie sama tak cierpię, nie sama tak cierpię. A zatem śpiewajmy dziewczyny, panowie. Bądźcie dla nas dobrzy na zimę, panowie. Miejcie dla nas zimą estymę, nikomu nie poryczy. Kropla nie grozi, gdy zimą na okapie stople starannie mróz mrozi, mróz mrozi. Panowie, lubcie wy nas zimą, oj lubcie, panowie. Krzywdy swym dziewczynom nie róbcie. Koryfeusze. Dla wielu ludzi była synonimem bardzo rzetelnego podejścia do każdej sprawy. Wrażliwa historyk sztuki, która potrafiła w czasie II wojny światowej przechytrzyć najokrutniejszych gestapowców. O historii jej życia po prostu nie da się zapomnieć. Dziś przypominamy postać pani profesor Karoliny Landskorońskiej. A przypomina Małgorzata Nieciecka-Mac. Z więzienia w Stanisławowie przesłała tajną wiadomość o mordzie na lwowskich profesorach. Odbiorcą był generał Burkomorowski. Zaszyfrowany komunikat ukryty był w słowniku polsko-łacińskim. Tak Karolina Landskorońska zawiadomiła świat o wojennej zbrodni. Nasza dzisiejsza bohaterka była jedną z najwybitniejszych historyków sztuki. Dzieła Rafaela i Michała Anioła nie miały przed nią tajemnic. Mówiła, że jej ziemską boginią jest polska nauka. Cała droga życiowa profesor Landskorońskiej, to co robiła w czasie wojny, to jest taki przykład zupełnie niesamowitego życiorysu. Mówi Dorota Juszczak z Zamku Królewskiego w Warszawie. Po pierwsze była wybitną uczoną. Przypomnijmy, że ona robiła doktorat u jednego z najwybitniejszych światowych przedstawicieli tej dyscypliny, czyli Maxa Dworzaka w Wiedniu. Później w 1934 roku habilitację, zresztą jako pierwsza kobieta w dziedzinie historii sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W pewnym momencie zrezygnowała z kariery naukowej dla działalności służącej Polsce w czasie wojny i później. Wojna zastała Karolinę Landskorońską we Lwowie. Działała tam jako obrończyni więźniów, a jej odwaga była nieprzeciętna. Jako wysłanniczka Rady Głównej Opiekuńczej zgłosiła się do komendanta Gestapo w Stanisławowie, żądając ludzkiego traktowania więźniów. Choć i sama wiele miesięcy spędziła w ciemnych więziennych celach, gestapowcy nie potrafili złamać jej niezwykłego uporu i hardości. Kiedy znalazła się w obozie dla kobiet w Ravensbrück, potrafiła uczyć więźniarki historii sztuki. Po wojnie profesor przebywała na emigracji we Włoszech. Kierowała tam pracami fundacji imienia Landskorońskich, wspierającej naukę i kulturę polską. Fundacja przez nią utworzona przez cały czas finansowała polską naukę i to w czasach komunizmu, kiedy trudniej było wyjeżdżać na Zachód i te pieniądze bardzo były potrzebne i później fundowała stypendia uczonym, finansowała różnego rodzaju publikacje. Także przez całe swoje życie była niesłychanie zaangażowana w sprawy polskiej nauki. We wrześniu 1994 roku Karolina Landskorońska wysłała do Lecha Wałęsy list, w którym napisała: składam dar w hołdzie Rzeczpospolitej Wolnej i Niepodległej na ręce jej prezydenta. Tym niezwykłym darem były bezcenne dzieła sztuki, które dziś oglądać można m.in. w Zamku Królewskim na Wawelu i Zamku Królewskim w Warszawie. Polskie kolekcje muzealne wzbogaciły się o ponad 100 wysokiej klasy obrazów i 60 innych dzieł sztuki. I zbliżamy się do końca naszej audycji. Dziękuję za realizację programu Ewie Redel. Dziękuję za współpracę Magdzie Karszewskiej i Michałowi Nałęcznieniewskiemu. I tylko teraz na koniec przypomnę, że od poprzedniej niedzieli czytamy Konrada. Konrada publicystę. A czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. Do Spiridiona Kliszczewskiego. 19 grudnia 1885 roku, Kalkutta. A więc pan, ja i reszta prawidłowo myślących ludzi przeżyła głębokie rozczarowanie z powodu wyników wyborów powszechnych. Nowo uprawnieni do głosowania idioci zaspokoili tęsknoty trzody Chamberlaina, piekąc narodową pieszeń według jego receptury. Następnym wyczynem kulinarnym będzie ładny bigos w skali międzynarodowej. Niewątpliwie w Petersburgu króluje radość, a w Berlinie głębokie obrzydzenie. Międzynarodowy Związek Socjalistów triumfuje, a wszystkie podejrzane łapserdaki w Europie sądzą, że zbliża się szybko dzień światowego braterstwa, plądrowania i bałaganu. I hodują marzenia o napychaniu sobie kieszeni wśród ruin tego wszystkiego, co godne szacunku, poważane i święte. Imperium Brytyjskie stoczyło się. I to na równie pochyłą postępu społecznego i radykalnych reform. Na razie ten ruch w dół jest ledwo dostrzegalny i mędrcy, którzy go spowodowali, mogą się radować postępem. Wkrótce jednak przekonają się, że los narodu wymknął się już spod ich kontroli. Alpejska lawina posuwa się szybciej i szybciej, im bliżej przepaści swego ostatecznego przeznaczenia. Gdzie jest człowiek, który wstrzyma tę walącą się lawinę? Gdzie człowiek, który wstrzyma pęd socjalno-demokratycznych idei? Okazja i moment potem były już i minęły. Niech mi pan wierzy, minęły bezpowrotnie. Bo słońce zaszło i ostatnia bariera została usunięta. Anglia była jedyną zaporą przeciwko piekielnym doktrynom zrodzonym w nędznych zaułkach kontynentu. Teraz nie ma żadnej. Przeznaczenie tego narodu i wszystkich narodów musi się spełnić w ciemności, przy dźwiękach płaczu i zgrzytania zębów, na drodze grabieży, równości, anarchii, nędzy, pod żelaznym rządem wojskowego despotyzmu. Tak uczy logika zdrowego rozsądku. Socjalizm musi nieuchronnie doprowadzić do cezaryzmu. Prawdę mówiąc, dawno straciłem nadzieję. Musimy płynąć z prądem. Całe stado idiotów zmierza w tym kierunku na rozkaz różnych pozbawionych skrupułów łotrów oraz nielicznych, szczerych, lecz niebezpiecznych wariatów. Tak musi być. Takie jest przeznaczenie. Żyję głównie przeszłością i przyszłością. Teraźniejszość, jak pan łatwo może zrozumieć, ma dla mnie mało uroków. Patrzę na wydarzenia ze spokojną rozpaczą i obojętną pogardą. Koniec niewątpliwie będzie okropny. Ani pan, ani ja nie dożyjemy ostatecznej katastrofy. Chociaż gdy nadejdzie, obaj zapewne przewrócimy się w naszych grobach, bo obaj czujemy,

Teraz na 18 urodziny MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Przy zakupie dwóch produktów 5%, przy zakupie trzech produktów 10%, a przy zakupie czterech produktów aż 15% ich wartości. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy.